الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ندكت كإيمان الله سبحانه وتعالى أمتسمولية قتها قرآن عن نبي الله زكريا قال أنا سيما الله متكوف وزكريا وكمبوكيني نبي زكريا إذ نادى ربه ألب مومب مولاواك ألب مويت مولاواك رب لا تذرني فردا إيه مولا usiniache mimi peke yangu, makusudio yake nipe mtoto. Alikuwa mzee na mke wake vile vile amezeeka na wote hawakupata watoto. Usiniache peke yangu, yani usiniache bila kizazi, nipe mtoto. Wa anta khairul warithin, na wewe ni mbora wa wanaurithi. Wewe subhana ni peke yako mwenye kubaki. Kullu shay'in halik, kila kitu kitaangamia, kitaondoka katika hii dunia. Wa yabqa wajhu rabbika, mula wako subhana wa ta'ala tabaki, uso wake utabaki, sifa zake zitabaki, majina yake yatabaki. Dhul jalali wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kullu man alaiha fan, vyote vinavyopatikana katika hii ardhi vitaondoka. Kwa hiyo mwenye kubaki ni Allah, mrithi wa hii dunia, ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Zakaria alisema wa anta khairul warithin, na wewe ni mbora wa wenye kurithi na wanaurithi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu, moja kwa moja tukamjibia, tukaipokea dua yake. Wa wahabna lahu Yahya, na tukamruzuku mtoto anaitwa Yahya. Allah anasema, anataja sababu ya kuipokea dua yake, innahum, hii familia au hao waliotajwa, innahum, hakika wao, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wana kawaida ya kushindana, ya kufanya jitihada katika khairat, katika kheri, katika kufanya wema. Wayad'unana, na wanatuomba sisi, wanatuabudu sisi, raghaban, kwa hamu na kutaka yalikuwa kwetu sisi, radhiyallahu Allah pepo yake, wa raghaban wa rahaba, na kuogopa adhabu yetu. Hii ni sababu ya kusimama mimi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dalili ya kuwa wewe ni mwema ni kufanya haraka katika kheri. Wewe hufahamu, hujui baada ya Ramadhan utachukua siku ngapi. Funga sita, kufunga haraka kwako katika sita dalili ya kwamba wewe ni mwema. Allah tabarak wa taala alipomtaja Zakaria anasema wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullu min as-salihin, hao wote waliotajwa ni miongoni mwa waja wema. Nilitaja baada al-asr, nilisema ni ajabu Allah subhanahu wa taala anakutaja wewe katika waja wema. Hii ni kheri kubwa sana kwako unapotajwa wewe katika waja wema, si kujitaja wewe, kujiweka wewe katika waja wema. La, Allah anakutaja katika wema. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin, na katika sehemu nyingine anasema wa Ismaila wal yasa wa dhal kifli wa Ismaila wal yasa wa dhal kifli kullu min as-sabirin, hawote ni miongoni mwa waja waliokuwa na subira. Wa adkhalnahum fi rahmatina, na tukawaingize katika rehema yetu, innahum minas salihin, hakika hao ni miongoni mwa waja wema. Amepokea Imam Muslim fi sahihihi kutoka kwa Abi Ayyub al-Ansari radhi Allah sio juu yake, anasema amemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana, atakayefunga Ramadhan mwezi mtukufu mwezi mzima wa Ramadhan, thumma atba'ahu, kisha kaifuatisha Ramadhan sittan min Shawwal, akafunga siku sita miongoni mwa Shawwal, kana ka sawmi dahri, huyo alifunga Ramadhan 30 29, kisha baada yake akafunga siku sita mbele Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima miezi 12 siku 360 lillah subhanahu wa ta'ala. Angalia rehema ya Allah, khairi yake, baraka yake, fadhila zake juu yako. Unafunga Ramadhani kisha unaifuatisha kwa kufunga siku sita katika Shawwal, Allah anakulipa malipo ya kufunga mwaka mzima. Sasa baada ya Ramadhani wahi wako katika kufunga, dalili ya kwamba wewe una mapenzi na siyam, dalili ya kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala ameipokea ibada yako, lakini unashikwa na uvivu. Kesho kutwa unakuja kufunga baada ya wiki mbili, zina juzu, si haramu, lakini hii sio sifa ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia katika watu wa pepo, ni katika daraja za juu, sio sifa yao. Uchelewesha kheri, wewe una afya, ni mzima, uliweza kufunga mwezi mzima, alafu unakuja kuchelewesha katika sunna, alafu kuna hikma kubwa subhanallah, siku sita, hikma ya Allah kuiweka baada ya Ramadhan uendelee wewe katika hii kheri ya kufunga. Sasa ukija kufunga baadaye katika kumi la mwisho katika Shawwal baada ya siku 20, hivi hikma yake na itapatikana? Hapana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anataka wewe uendelee katika hii kheri. Ndugu zangu katika imani, tusi wavivu katika kheri, ujue Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akachukua katika hizi siku ikawa ni khatima ya kheri kwa ya Allah ya Rabb, atupe khatima ya kheri. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اختم لنا بالصالحات، واحشرنا مع خير البريات، وادخلنا واسع الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.